Marie Vianney Ngenda Kumana. Na matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo jijini Bujumbura na vitongoji vyake, tunasikika kupitia masafa ya 89.7 na huko mikoani mnatupata moja kwa moja ni kupitia 101, na nyinyi ambao mlioko ugenini bila shaka ni kupitia tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Mtu anayetambulika kwa jina la Thierry Kubwimana mwenye umri wa miaka 29 mkazi wa kata ya Gaseke Buye mtaani Musaga ameuawa na watu ambao walikuwa wakibebea silaha usiku wa kuamkia leo. Na kina mama zaidi ya milioni 200 ndio ambao walitendewa unyanyasaji wa ngono duniani kote kwa kipindi cha miezi 12. Na hayo yako katika tangazo lililotolewa na shirika la kimataifa UN tawi la wanawake, wakati ambapo Jumatano hii ulimwengu unasherehekea ya siku ya kupiga marufuku vitendo vya ukatili dhidi ya kina mama. Na wakulima wa mkoa wa Ngozi wanalalamika kuwa mavuno ya kilimo cha msimu huu wa masita yatakuwa finyo kutokana na wadudu walioshambulia mazao ya kilimo cha mahindi pamoja na viazi. Duru kutoka kwa wakulima wa zao hilo wanaeleza kwamba hayo yanajili wakati dawa za kunyunyuziwa hazipatikani kwa sasa mkoani humo Ngozi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili naunganishwa nawe na Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine. Shirika la kimataifa UN linaitaka serikali ya Burundi kuongezea muda uliotangazwa ili ofisi ya mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi ifunguliwe rasmi. Hayo yanafahamishwa na msemaji wa rais wa jamhuri baada ya mkutano rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye aliyoendesha jana pamoja na mjumbe maalum wa shirika la kimataifa UN Jean-Claude Karegwa Nzako. Amefahamisha kwamba katika mkutano huo viongozi hao walijadiliana namna walioshiriki katika jaribio la mapinduzi ya serikali mnamo mwaka 2015 watakavyokabidhiwa mamlaka mahakama ya Burundi ili sheria ichukue mkondo wake. Kwa mujibu wa msemaji huo wa rais wa jamhuri, amefahamisha kwamba waziri wa sheria wa Burundi pamoja na mwenzie wa Rwanda watakutana mwanzoni mwa mwezi ujao Disemba kwa lengo la kujadiliana namna walioshiriki katika jaribio hilo la mapinduzi watakavyokabidhiwa mamlaka ya Burundi. Na katika ukurasa wa usalama, mtu anayetambulika kwa jina la Thierry Kubwimana mwenye umri wa miaka 29 mkazi wa kata ya Gaseke Buye mtaani Musaga katika tarafa la Muhaji jijini hapa Bujumbura aliuawa baada ya kufyatuliwa risasi na majambazi wawili waliokuwa wakibebelea silaha. Duru kutoka kwa msemaji wa wizara ya usalama zaeleza kuwa marehemu wahalifu hao walimkuta chumbani marehemu na baadaye wakamfuatulia risasi tatu kwenye gamba la kifua. Pierre Nkurikiye anafahamisha kuwa marehemu huo alifariki dunia baada ya kufikishwa hospitalini katika hospitali ya Bumeleke. Aidha, bwana Nkurikiye anaendelea kufahamisha kuwa wahalifu hao walipora simu ya mkononi ya marehemu pamoja na pea mbili za viatu, akifahamisha kwamba hakika polisi la Burundi limeanzisha upelelezi ili walioendesha vitendo hivyo potovu watambulike. Na katika ukurasa wa uchukuzi, wafuasi zaidi ya 300 wa shirika la uchukuzi nchini Atrabu waliweza kulipiwa pesa zaidi ya milioni 90 katika mashirika mbalimbali ya bima kwa lengo la kudumisha kazi ya sekta ya uchukuzi nchini hapa Burundi. Matamshi yake Jean Bosco Minani, kiongozi wa shirika Atrabu nchini Burundi, Jumatano hii katika mkutano wa kutathmini majukumu waliotekeleza kwa mwaka huu 2020. Bwana Bosco, kiongozi wa Atrabu, amepata muda wa kufahamisha kwamba miongoni mwa kazi ambazo watakazovalia njuga hivi karibuni ni kuanoa ubongo madereva kwa lengo la kupunguza ajali zinazoripotiwa barabarani siku hizi. Na kama nilizo kuelezea katika muktasari wa habari hii, kina mama zaidi ya milioni 200 ndiyo ambao walitendewa unyanyasaji wa ngono duniani kote kwa kipindi cha miezi 12. Hayo yako katika tangazo lililowekwa bayana na shirika la kimataifa UN tawi la wanawake, wakati ambapo Jumatano hii ulimwengu unasherekea siku ya kimataifa ya kupiga marufuku vitendo vya ukatili dhidi ya kina mama. Tangazo hilo laendelea kufahamisha kuwa idadi ya kina mama wanaonyanyaswa kingono imeongezeka wakati wa nyakati hizi ulimwengu unapokumbwa na janga la mlipuko wa virusi vya corona. Lomwarde niyo abivuze, anatusomea yaliyomo katika tangazo hilo. Kulingana na tangazo hilo la shirika la Umoja wa Mataifa la ustawi kwa wanawake UNIFAM, mwaka huu unatofautiana na miaka mingine iliyopita. Hata kabla ya mlipuko wa virusi vya corona, kulikuwa na rekodi nyingi za visa vya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Ulimwenguni kote, wanawake na wasichana wapatao milioni 243 walidhulumiwa kingono na wapenzi wao katika kipindi cha miezi 12. Katika kipindi hicho, 40% ya wanawake walionyanyaswa kingono waliomba usaidizi. Wakati huu nchi nyingi zilitekeleza kanuni za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 kwa kusalia nyumbani, visa vya ukatili dhidi ya wanawake viliongezeka kwa kiwango kikubwa. Katika baadhi ya nchi, wengi waliomba usaidizi kupitia simu, tangazo hilo laendelea kueleza. Katika nchi nyingine, kudai haki kwa vyombo vya sheria kulipungua kufuatia ukosefu wa msaada. Mbali na hayo, kuna waliopoteza kazi, kuacha masomo, hali iliyopelekea kuteswa, huku wengine wakilazimishwa kufunga ndoa. Mwezi wa Aprili mwaka huu, wakati virusi vya corona vilipokuwa vinaitikisa dunia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN alikuwa ameomba amani itawale katika familia. Mataifa 146 yaliitikia wito huo. Kulingana na tangazo hilo la UNIFAM, katika miezi ya mwisho ya mwaka huu, nchi 135 ziliweka hatua za kupiga vita ukatili dhidi ya wanawake katika lengo la kupambana na virusi vya corona. Hata hivyo, inaweza kuwa bado kuna mambo ya kutekelezwa. Siku hizi, hata kama wengi wanatahadharisha ili kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, shughuli hiyo inahitajika kuungwa mkono kifedha na kujitolea kwa viongozi kukiambatana na matendo. Ukatili huo hauwezi kukoma kabisa bila serikali za nchi kuongeza juhudi, hasa wakati huu virusi vya corona vinaitikisa dunia, lahitimisha tangazo hilo la UNIFAME. Shukran Lumwarde ni yo ya bivuze. Na kuenda nje ya ndoa pamoja na ndoa za mitala ni miongoni mwa changamoto zinazoripotiwa katika baadhi ya waliofunga pingu za maisha katika baadhi ya matarafa yanaounda mkoa wa Kirundo. Hayo yalibainiwa katika mkutano ulioendeshwa mkoani Kirundo wa kupeana maoni ya namna ya kuhamasisha kina mama namna wanazoweza kushiriki katika taasisi mbalimbali za serikali. Waliohudhuria mkutano huo waliwataka viongozi tawala kuwajibika kikamilifu kwa lengo la kukomesha maovu hayo ya kuwanyanyasa kingono wanawake. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Kirundo B. Anyesi na Ombangaze. Na tunaposalia huko kaskazini mwa nchi ya Burundi, hakika tutoke mkoani Kirundo tujielekeze moja kwa moja mkoani Muinga, ambapo kina mama wengi wanaojihusisha na kazi za kilimo mkoani Muinga bado hawajatambua mengi kuhusu kampeni ya siku 16 dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia wanazoendeshewa kina mama. Kina mama wanaojumuika katika mashirika mbalimbali wanaomba kuandaliwe semina mbalimbali ambazo zitawawezesha kupata hamasa ya namna wanazoweza kuhamasika kwa kupiga marufuku vitendo hivyo za ukatili. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Muinga Diodone Nzeimana. Na baada ya mapumziko madogo tutaendelea na habari zingine kutoka huko mikoani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, kwa upande wa majira imetimia ni saa 7:32 ikiwa ni 8:32 huko wa Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba hii unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tuendelee taarifa ya habari katika ukurasa wa kilimo. Wakulima wa mkoa Ngozi wanalalamika kuwa mavuno ya kilimo hiki cha msimu wa masita yatakuwa finyu kutokana na wadudu walioshambulia mazao ya kilimo cha mahindi pamoja na viazi. Duru kutoka kwa wakulima hao zaeleza kwamba hayo yanajiri wakati ambapo baadhi ya dawa za kunyunyizia hazipatikani kwa sasa mkoani humo Ngozi. Afisa wa idara ya kilimo na ufugaji mkoani humo anawatolea wito wakulima ambao hawana uwezo wa kununua dawa za kunyunyizia zinazopatikana kwa sasa mkoani Ngozi ili waanzishe hivi karibuni jitihada za kurokota na mikono wadudu hao walioshambulia shamba yao. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Ngozi, Bwana Apollinaire Muzagara. Na tutoke huko mkoani Ngozi tujelekeze nchini kati katika makao ya muji wa kisiasa Gitega, ambapo chemchemu 20 za maji zinazopatikana tarafani Mugendana mkoani Gitega zitahifadhiwa vema kupitia mradi maalum wa wizara ya nishati na madini husika na kupatishia raia maji safi. Hayo yalitangazwa rasmi Jumanne hii katika mkutano ulioendeshwa na wajumbe wa wizara ya nishati na madini kwa wakazi wa mkoa, kwa wakazi wa tarafa hilo la Bugendana. Raia waliohudhuria mkutano huo walifahamisha kuridhishwa na maarifa walionufaika katika mkutano huo, wakidadisi kwamba watasaidiwa mno kupitia kulinda chemchemu hizo za maji. Mengi zaidi na ripoti yake Jean Dodier Irakoze. Mkutano huo wa ukurugenzi wa mazingira, vyanzo vya maji na usafi wa mazingira na viongozi kwenye ngazi ya shina tarafani Bugendana pamoja na wadau katika sekta ya maji ni fursa ya kutekeleza sheria juu ya ulinzi wa vyanzo vya maji, anasema Joseph Nifasha, kiongozi wa vyanzo vya maji na misitu. Denise Ndaishimie akichambua mada juu ya sheria inayohusiana na eneo la ulinzi alionyesha mizunguko mitatu karibu na vyanzo vya maji ambavyo lazima vidindwe, hasa na mzunguko wa ulinzi wa haraka ambapo hakuna shughuli inaruhusiwa. Hii ni kama anavyoonyesha eneo kati ya mita 30 juu ya chanzo cha maji, mita 5 kushoto, mita 5 kulia pamoja na mita 5 chini ya chanzo cha maji. Kulinda mzunguko huu husaidia kuongeza mtiririko wa maji na pia kupunguza asidi ya maji, anaongeza. Na wakazi wa tarafa hiyo wanaonyesha kuwa wamefaidika na mkutano huo. Kulingana nao, maarifa yaliyopatikana yatawawezesha kuendelea kulinda viunga vya karibu vya vyanzo vya maji. Vyanzo 20 vya maji vilivyotengenezwa tarafani humo na shirika la maendeleo ya jamii Avedeke kwa lugha ya Kifaransa vitalindwa. Kutoka Bugendana, Jean Dodieu Irakoze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, shukrani Jean Dodieu Irakoze. Na kabla ya kuteremusha nanga taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili, ni kupe matokeo ya kombe la michuano ya kombe ya mabingwa barani Ulaya iliyoweza kulindima siku ya jana. Na ni kwamba timu ya Paris Saint-Germain imeweza kuicharaza timu ya Leipzig bao moja kwa nunge, wakati ambapo timu ya Manchester United imeitambia Strasbourg kwa mabao 4-1, huku Juventus wakiwa nyumbani walifanikiwa kuimenya timu ya Feyenoord mabao 2-1, huku timu ya Lazio Roma ikimenya timu ya St. Petersburg kwa magoli 3-1, huku timu ya Borussia Dortmund ikimenya timu ya Club Brugge kwa magoli 3-0, huku timu ya Chelsea ikimenya timu ya Lens kwa magoli 2-1. Na leo ni kwamba michuano hiyo itaendelea majira saa 4 saa ya hapa. Timu ya Atletico Madrid itaikaribisha kwenye uwanja wao timu ya Lokomotiv Moscow, huku Bayern Munich ikikaribisha timu ya Strasbourg. Mchuano mwingine ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utaambatanisha timu ya Inter Milan ambayo itaikaribisha timu ya Real Madrid, huku timu ya Olympiacos ikiipokea timu ya Man City kutoka Uingereza, na timu ya Marseille itaikaribisha timu ya FC Porto, huku timu ya Liverpool itaikaribisha nyumbani kwake timu ya Atlanta. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7 na dakika 36, sina budi ya kuteremusha nanga taarifa hii. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga na mitangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili sauti yangu isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamali vya Nenge na Kumana, sina la ziada, tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa.